رسول الله يا حبيب الله terimalah kami sebagai umatmu ya Rasul Allah ya Habib Allah kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. صلي عليه وسلم.